أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان ليوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Geçen hafta mukaddimesini yapmıştık. İlk dersimizi yapmıştık. Ders silsilemizin temel başlığı, temel konusu hüccet nedir? Allah Azze ve Celle'nin hücceti kullar üzerine ne ile kaim olmuştur? Bu meseleyi anlatmak olacaktı. Birinci dersin konusu dört başlığa ayrılmıştı. Allah kullara hüccetini dört mertebede ikame etmişti. Geçen hafta da bu mertebelerden ilki olan fıtrat. Fıtrat nedir? Allah Azze ve Celle fıtratla nasıl kullara hücceti ikame etmiştir? Bunu anlattık. Allah Azze ve Celle nasip ederse bugün geçen hafta kaldığımız yer olan ikinci mertebe, ikinci kısım olan ayetül kevniye, yani kevni ayetlerle Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu ve Teala'nın kullara hücceti ikame etmesi olacaktır. Nedir kevni ayetler? İnsanların kainatta hasıl olan gökte, yerde, karada, denizde, sağda ve solda, yani insanların müşahede ettikleri, insanların gördükleri, insanların etraflarında olup biten şeylere bakarak Allah Azze ve Celle'nin varlığını, vahdaniyetini, Allah'ın tevhidini idrak edip fehmetmeleridir kardeşler. Dolayısıyla bununla alakalı ayeti kerimeleri nakledeceğiz. İnşallahü Teala ve devamında da hüccetin üçüncü mertebesi olan peygamberin gönderilişi ve bununla alakalı Kur'an ve sünnetten nasları irdelemeye gayret edeceğiz. Kevni ayetlerin insana Allah'ın hüccetinin ikame olduğuna dair bir delil teşkil etmesiyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 164. ayet var. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede diyor ki اِنَّ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Şüphesiz yerlerin ve göklerin yaratılışında وَاَخْتِلَافِ الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Gecenin ve gündüzün değişmesinde sürekli bir halde. وَالْفُلْكِ اللَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ İnsanlara fayda veren şeylerin deniz üzerinde yürütülmesi, gemilerin deniz üzerinde yürütülmesinde. وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ Allah'ın gökten indirdiği yağmurda. فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا O yağmurla ki, o yağmur yere indikten sonra ölü olan toprağı diriltir. Oradan nebat yeşillik bitirir. وَبَثَ ف۪يهَا مِنْ كُلِّ دَابَّهِ Bütün canlıları da yayıp dökmüştür. Onlardan çoğaltmıştır Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ Rüzgarları da Allah gönderir. Bunda da وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Yerlerin ve göklerin arasında var olan bulutları da Allah azze ve celle size göndermiştir. لَاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَقِلُونَ Akleden bir kavim için bu zikredilen bütün kevni olaylarda, doğa olaylarında, tabiat olaylarında ayetler vardır diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah'ın kullara fıtratla, tevhid fıtratıyla, hüccetin ikame ettiği tevhid fıtratıyla beraber ikinci hücceti, yerlerin ve göklerin varoluşu, yerlerin ve göklerin yaratılışındaki o engin mucize. Özellikle günümüzde ateistlerle ve geçmişte dehrilerle, yani aynı manada Allah'ın varlığını inkar eden taifelerin geçmişteki adı dehridir, şimdiki adı ateistlerdir. Ateistlerin ve dehrilerin önceden beri iman edenlerle, ister bu iman edenler Yahudi olsun, Allah'ın varlığını kabul eden insanları konuşuyorum, ister Hristiyanlar olsun, ister Müslümanlar olsun, fark etmez. Bir ilahın, tek ilahın varlığını, bir yaratıcının varlığını kabul eden, buna inanan herkes ateistlerle ve dehrilerle bir hüccet savaşı içerisine girmişlerdir. Özellikle son dönemde teknolojinin gelişmesi, internetin varlığı, basın yayın organları, gazeteler, dergiler, bunların her birinde Allah'ın yarattığı gerek hayvanlarda, gerek kainat olaylarında, gerek yer gerek gök olaylarında Allah Azze ve Celle'nin yaratıcılığına işaret edecek mucizeleri insanlar ispat etmek için bir çaba içerisine girmiştir. Özellikle insanın anatomisini anlatan belgeseller, Özellikle bazı hayvanların mucize yaratılışını anlatan belgeseller, özellikle gökteki cisimlerin, yıldızların, gezegenlerin hal ve hareketlerindeki o güzelliği anlatan belgeseller hazırlanmıştır ki bu gibi kevni ayetlerin hepsi Allah'ın vahdaniyetinin, birliğinin ve yaratıcılığının apaçık kevni delilleridir bunlar. Bunun sebebiyle birçok insan ateizmden İslam'a, ateizmden dehrilikten Allah'ın varlığını kabullenmek gibi bir yola suluk etmiştir. Etrafımızda çokça görürüz bunları. Bu Allah Azze ve Celle'nin Subhanehu ve Teala'nın kullarına verdiği fıtrattan sonra ikinci hüccetidir. Yerlerin ve göklerin o muntazam yaratılışı. Mesela Allah'ın kevni ayetlerine örnekler gösterelim mi? Gösterelim. Bir aslan sürüsü imamsız yaşamıyor. Bir aslan sürüsünün lideri var. Koyun sürüsünün lideri var. Kainatta ne varsa hepsinin başında bir idareci var. İster o idareci kötü olsun, ister o idareci iyi olsun. Ama insanlar bir baş olmadan yaşayamazlar. Allah Azze ve Celle bunu kanun olarak koymuş. Bu Allah'ın bir ayeti, bir mucizesi, Allah'ın bir kanunu, değişmez bir esası. Mesela meleklerin başında sorumlu bir melek var. Cibril aleyhisselam. O bütün meleklerin başında sorumlu. Allah'la muhatap o. Vahyi getiren o. Melekler arasında Allah vahyettiği zaman bütün gök ehli bayıldığında sahih hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi aleyhissalatü vesselam bütün gök ehli bayılıp baygınlıkla düştüğünde Allah Resulü Cibril aleyhisselam o baygınlıktan ilk kafasını kaldıran oluyor. Allah ona öyle büyük bir mertebe vermiş. Ve kendisi melekler arasında en büyük olanlardan 600 tane kanadı var sahih hadiste dediği gibi. Ve Resulullah onu aleyhissalatü vesselam gökte gördüğünde kanatlarından yakutlar ve inciler suyun damladığı gibi damlamış kanatlarından Cibril aleyhisselamın. Öyle büyük bir melek ama bütün meleklerin başı, idarecisi, sorumlusu, muhatabı. Malik, tabiat olaylarıyla görevli olan meleklerin başı, melekül mevt, ölüm meleği, bütün ölüm can alma, ruh kabz etme göreviyle görevli meleklerin başında imam, başında sorumlu melekül mevt, ölüm meleği. Bu Allah'ın değişmez kanunu. Şimdi Allah insanları yönetirken idareciyle yapıyor da. Melekleri yönetirken idareciyle yapıyor da. Diğer bütün canlı cansız bütün varlıkları idare ederken Allah Azze ve Celle hep onların başına bir idareci koyuyor da yerleri ve gökleri yoktan var eden, bütün yerleri ve gökleri yaratan Allah bu yarattıklarını idare etmiyor mu? Allah'ın idareci olduğuna, Allah'ın tek hakim olduğuna, Allah'ın tek yönetici olduğuna en açık delil bir fıtrat, iki Allah'ın bu kevni ayetleridir. Şer'i deliller sonra geliyor. Zaten inil hukmu illa lillah, emara alla ta'budu illa iyyah, hüküm Allah'ındır, ona kulluk etmenizi emrettiği zaten bu deliller açıkça delil. Ama bu şer'i, sem'i denen yani usul alimlerinin kitaplarında sem'i yani işitilen dedikleri delillerin haricinde bir fıtri fıtrattan gelen iki de kevni olan yani Allah'ın yarattığı mahlukatlarda var olan deliller nedir kardeşler? Sabittir ve Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala kullarına tevhidinin delillerini bu mertebelerle ikame etmiştir Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala. İmam Kurtubi Rahimullah diyor ki bu ayetin tefsirinde Bakara suresi 164. ayeti kerimenin tefsirinde İmam Kurtubi Rahimullah diyor ki yani bu ayeti kerimede zikredilen yerler, gökler, bulutlar, o diğer saydığı bütün canlılar, denizler, denizin üzerinde yürüyen gemiler, bütün varlıklar hepsinde deliller vardır ve bunların hepsi Allah'ın kudretine ve Allah'ın tevhidine işaret eder diyor. Ve bunları zikrettikten sonra Allah diyor ayeti kerimede İlahukum ilahu vahid diyor. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Yani tevhide vurgu yapıyor. Yani bu kevni ayetlerin her biri, yani bu yaratılıştan var olan ayetlerin her biri aslında delalet ettikleri yer Allah Azze ve Celle'nin tevhidi vahdaniyetidir. Ve devam ederek diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis naklediyor ki Allah Resulü bu ayeti kerimeyi okuduktan sonra diyor ki O kimseye veil olsun ki bu Allah'ın sözünü okuduktan sonra Allah'ın yarattığı şeylerde Allah'ı tefekkür etmiyor. Allah'ın yarattığı şeyleri bakıp da Allah'ın vahdaniyetini görmüyor. Allah'ın yarattığı şeylere bakıp da Allah'ın tek tartışmasız ilah olduğunu müşahede edip göremiyor, anlayamıyor, fehmedemiyor. Devam ediyoruz. Gene Allah Azze ve Celle ki kevni ayetlerle, kevni delillerle kullara hücceti ikame ettiğin en açık ikinci delili şu ayeti kerime. O ayet de Fussilet suresi 53. ayeti kerime. Senurihim ayatina fil afaqi. Biz onlara ayetlerimizi ufukta göstereceğiz. Şu kapıyı kapatır mısınız? Biz onlara ayetlerimizi ufuklarda, afakta göstereceğiz diyor Allah Subhanahu wa Taala. Ve fi enfusihim ve nefislerinde, buraya dikkat edin. Kevni yarattığı şeylerde, kainatta var olan şeylerde ve insanların nefislerinde. Neden nefisler diye özellikle ayeti kerimenin bu tarafına işaret ediyoruz? Allah Azze ve Celle Firavun ve kavminden bahsederken diyor ki, onlara ayetlerimiz geldi. Onlar o ayetlere vastay kanat he, yakinen nefislerinde şahitlik ettiler. Kalpleri bildi ama nefislerinde var olan kibir, nefislerinde var olan baş kaldırış, onlar bunun sebebiyle inkar ettiler. Eğer bir şeyi bilmek bir adamı kurtarsa idi, bir şeyi bilmekle bir insan mümin vasfını alsaydı, Firavun ve etbaanın o vasfı alması gerekirdi. Çünkü apaçık Allah'ın sözüyle vastaykanat ha, onlar ayetlere, ha zamiri burada ayetlere dönüyor ayeti kerimede. Vastaykana yani yakinen iman ettiler, mutkin oldular. Yani buna inandılar, gördüler, Musa'nın anlattığı doğrudur. Musa'nın verdiği deliller yerindedir, çelişkisizdir. Ama o yakinen bilmek, o yakinen tasdik etmek onları mümin vasfına sokmadı. Onları mümin vasfına sokacak şey teslim olmaları olacaktı. Allah'ın hak sözü gereği Allah senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim dedi bu yüzden. Hem ufuklarda hem de nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz. Çok zaman olmuştur her birimizin hayatında öyle şeyler hasıl olmuştur ki ya Rabbi sen varsın demişizdir. Yani bir hastamız vardır. Doktor demiştir ki bundan ümidi kesin, bu ölecek. Elimizi açıp dua etmişizdir. 5 dakika bir bakmışızdır ki hasta iyileşmiş. Sonra deriz ya Rabbi sen gerçekten varsın. İşte bu Allah'ın kula hüccetidir. Bu dakikadan sonra kulun nankörlük, küfür, itaatsizlik, isyan gibi artık bir hakkı kalmaz kulun. Çünkü Allah artık hücceti ikame etmiş ona. Allah'ın hücceti, varlığının delili ona ne yapmış? Ulaşmış demektir. Hatta yetebeyyene lehum ennehul hak. Allah niye afakta ve nefislerinde delilleri gösterecek? Çünkü diyor onlar onlara beyan olsun, bilsinler ki o Allah haktır. Ennehul hak. Evelem yekfi bi rabbik. Senin Rabbin kafi gelmez mi onlara? Ennehu ala kulli şeyin şehid. Her şeye şahit olarak senin Rabbin onlara yeterli gelmez mi diyor. İmam Kurtubi rahimullah gene bu ayeti kerimeyi tefsir ederken ayeti kerimenin hatta yetebeyyene lehum ennehul hakku, ta ki onun hak olduğu onlara beyan olsun kısmıyla alakalı diyor ki fihi arbaati evcuhin, burada 4 tane vecih vardır, 4 tane yön vardır. Ahaduhuma, birincisi, ahaduha, onlardan birincisi ennehul Kur'an, yani Kur'an'ın hak olduğu onlara beyan olsun diye nefislerinde ve afakta yani kevni ayetlerde onlara varlığımızı ispat edeceğiz diyor. Birinci mana budur diyor. Vethani, ikinci neyin hak olduğunu beyan edeceğiz. El-İslamu ca'ahum bihir rasul ve da'ahum ileyh. Resulün getirdiği İslam'ın ve davet ettiği İslam'ın hak olduğunu anlasınlar diye. Vethali, üçüncü manası şu olabilir diyor. İhtimaldir ki اَنَّمَا يُرِيَهُمُ اللّٰهُ وَيَفْعَلُ مِنْ ذَلْكَ هُوَ الْحَقُّ. Allah onlara her ne gösterecekse, Allah onlara her neyi yapacaksa o haktır. Bunu delalet eder diyor. وَالرَّابِعَ, dördüncü olanı ise اَنَّ مُحَمَّدْ sallallahu aleyhi ve sellem هُوَ الرَّسُولُ الْحَقُّ. Yani ta ki Muhammed'in gerçek peygamber olduğu onlara beyan olsun diyedir diyor. İşte Kurtubi'nin de vasfettiği üzere ki hepsinin bu dört yönünde ortak bir manası vardır. Hem Allah'ın hem Resulünün getirdiklerinin sadakati, söylediklerinin sadakati, sıdkı vardır, doğruluğu vardır. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bu her meselede ki bunların hepsi dediğim gibi tek başlıktadır. Sıdkını ispat etmek için bu tarz hüccetler kullarına ne yapmıştır? Göstermiştir. Ve Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala kullarına bu fakihlerin de ortaya koyduğu üzere hüccetini bu şekilde ikame etmiştir. Gene bu bapta üçüncü getirilen fakihler tarafından Kur'an'dan delil Allah Azze ve Celle'nin Bakara suresi 21 ve 22. ayette ifade ettiği sözleridir. Bununla alakalı Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh'in o çok güzel veciz enfes yorumunu getireceğiz. Önce Allah'ın sözü. Allah diyor ki ya eyyuhen nas, ey insanlar, u'budu rabbakum, Rabbinize ibadet edin. Bakın hitaba dikkat edin. Peygamberlerin davet yaptığı kavimler eğer ateist olsa idiler, onlara Rabbinize ibadet edin demezlerdi. Çünkü ateistler Rabbin Rabliğini kabul etmezler. Bütün peygamberler gerek Yahudiler gibi, gerek Hristiyanlar gibi, gerek müşrikler, mecusiler gibi aslen Allah'ın bir yaratıcının varlığını kabul eden, ondan sonra ona farklı konularda şirk koşan müşrik kavimlere geldikleri için dediler ki ya eyyuhannas ubudu rabbakum, Rabbinize ibadet edin ey insanlar. Çünkü onlar Rabbin varlığını çünkü kabul ediyorlardı. Ayeti kerimenin devamında ve geçen hafta okuduğum diğer ayetlerde açıkça onlara sorsan yerleri ve gökleri kim yarattı şüphesiz diyecekler ki Allah'tır diyordu Allah Azze ve Celle. Ellezî, o Allah ki halakakum vellezîne min kablikum, sizi ve sizden öncekileri yarattı. Leallekum tettekûn, umulur ki Allah'tan korkar sakınırsınız. Ellezî, gene o Allah ki ceale lekumul arda firâşen, yeryüzünü size yatak kıldı. Ve semâ binâ, sonra da göğüs size bina yaptı. Ve enzele mine's-semâi mâen, sonra da gökten size yağmur indirdi. Fe ahraca bihi mine's-semârâti rizkan lekum, sonra da size o bitirdiği, yağmur indirdiği, nebat bitirdiği topraktan rızıklar, semereler, meyveler, sebzeler Allah verdiği. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, Allah'a bile bile ortaklar kılmayın. Allah'a bile bile ortaklar koşmayın. Şimdi Allah Azze ve Celle, Allah'a şirk koşmayın ki şirk, uluhiyet tevhidinin tam zıttıdır. Şirk, Allah'ı ibadette birlemenin tam zıttıdır. Müminle müşriği birbirinden ayıran şeydir. Muvahhidle müşriği birbirinden ayıran şey uluhiyet tevhididir. Peygamberlerle kavimlerini savaşa iten şey uluhiyet tevhididir. Peygamberlerle kavimlerinin arasını ayıran uluhiyet tevhididir. Allah uluhiyet tevhidinin zıttı olan şirkten sakındırmadan önce neyi anlatıyor? Yerleri ve gökleri yaratmasını, göğün keyfiyetini, yerin keyfiyetini, yağmurun düşmesini, oradan nebat çıkmasını. Bak bunlar hepsi ne? Kevni ayetler. Yani Allah'ın kainatta koymuş olduğu, nefislerimizle müşahede ettiğimiz, fıtratımız, gözümüz, aklımız ve kalbimizle idrak edip fehmedebileceğimiz şeyler. Allah bunu söylemenin hemen ardına diyor ki Allah'a ortaklar kılmayın. E madem bu kadar şeyi veren Allah, madem bu kadar şeyi görüyorsunuz, madem bu kadar şeyden haberdarsınız, e o zaman niye Allah'a ortak koşuyorsunuz diyor Allah subhanahu wa ta'ala. İnsanlara hitap ettikten sonra. Bakın bu Zeyd ibn Amr ibn Nufeyn'in gördüğü ayettir. Zeyd Kabe'ye sırtını yasladığında cahiliye döneminde Mekkeli müşriklere tevhidi anlattığında ki Mekkeli müşrikler televizyonda filmlerde anlatıldığı gibi taşa puta ağaca secde eden adamlar değiller. Mekkeli müşrikler Kabe'yi tavaf ediyorlar. Delil Kur'an'da وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا بُكَعَوْ وَتَصْدِيَ, onların beyti tavafları alkışlayıp el çırpmaktan başka bir şey değildi diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Salatuhum Arapça salah, namazın karşılığıdır. Ama lügattaki aslı duadır. Lügattaki aslı duadır. Tavafsa namaz gibidir ve duadır. Aslen tavaf, salah ve namaz, yani dua, namaz ve tavaf aynı manada ibadettir. Müşrikler Kabe'yi mübarek sayıyorlar. Mekkeli müşrikler Kabe'yi tavaf ediyorlar ve Allah'a bununla yaklaşmaya çalışıyorlar. Gene İmam Müslim sahihinde Ayşe radıyallahu anhadan nakletti ki, Ayşe dedi ki, Kureyşli müşrikler Aşure gününü mübarek sayarlardı. Ve Aşure günü oruç tutarlardı. Buraya dikkat, Mekkeli müşrikler oruç tutuyorlar. Bugünkü müşrikler gibi aşure gününün mübarek bir gün olduğunu söylüyorlar. Gene Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haccın menasikini öğretirken nedir haccın menasikleri? Hacda yapılacak ibadetlerin genel adıdır. Nerede neyin yapılmasını gerektiğini Allah'ın Resulü'nün öğrettiği şeydir. Arafat'ta vakfe denen yerde durulur. Vakfe Arapça durmak demek zaten. Yani hacının hacı olması için Arafat'ta çıkması, orada vakfede beklemesi gerekir. Hacılığın gerçekleşebilmesi için. Hac ibadetinin sahih olabilmesi için. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabesinin müşriklerin hac ederken vakfe yaptıkları yani durdukları yerde durmaktan men ederek dedi ki burada durmayın. Burada müşrikler cahiliyede hac ettiklerinde duruyorlardı. Siz onlara muhalefet edin şurada durun dedi peygamber. Bu Mekkeli müşrikler hac ediyorlar. Aynı Mekkeli müşrikler siyerlerde yapıldığı rivayetler üzere ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği gelmeden kısa bir süre önce Kabe'yi su basmıştır. Kabe sular altında kaldığı için yıkılmıştır. Mekkeli müşriklerin haram ve helal gibi kavramları olduğu için Mekkeli Kureyş'in önderleri bir araya gelerek dediler ki biz Allah'ın evini tekrardan imar edelim. Ama imar ederken ne yapalım? İmar ederken biz haram para getirmeyelim. Zinadan elde edilen para, içkiden elde edilen para, kumardan elde edilen para, şarkıcı kadından elde edilen para getirilip konmasın. Sadece helal ve temiz olan getirilsin. Müşrikler getirdiler paralarını, getirdikleri para kadar da Kabe'yi imar edebildiler. Hiç Kabe'nin resimlerine baktığınızda o Kabe'nin yanındaki duvarın ne olduğuna dikkat edip araştırdınız mı? O İbrahim'in sınırı üzere Kabe'nin gerçek sınırıdır. Mekkeli müşriklerin helal parası o kadarına yapmaya yettiği için oraya bir duvar koymuşlar. Demişler ki bu İbrahim'in sınırıdır. Bunlar Mekkeli müşrikler. İbrahim'i tasdik ediyorlar. Hac ediyorlar, oruç tutuyorlar, sadaka veriyorlar, namaz kılıyorlar, dua ediyorlar. Hatta Ebre o Kabe'yi yıkıp yeniden imar edecekleri zaman kimse cesaret edemiyor kalıntıları yıkmaya. İçlerinden bir tanesini seçiyorlar. Diğerleri de Mekke'nin yüksek dağlarına, mağaralara çıkıyorlar. Hani Allah'ın evinin taşını yıkacağız. Allah bize gazap edebilir, helak olabiliriz diye korkudan mağaraya sığınıyorlar. Ve taşı iten adam, Kabe'nin kalıntılarını yıkan da dua ederek, korkarak, ağlayarak diyor ki ya Rabbi, kafir olduğumdan senin evini yıkmıyorum. Senin evini tekrardan senin rızana uygun inşa etmek için yıkıyorum diyor. Bunlar Mekke'li müşrikler. Zaten müşriklerle muvahhidleri, müşriklerle peygamberler ve etbaını ayıran şey uluhiyet tevhididir, rububiyet değildir. Bizim de bu dersimizde dikkat çekmeye çalıştığımız nokta Allah Azze ve Celle'nin Subhanehu ve Teala'nın rububiyet tevhidi zaten tartışma konusu değildir. Onun için akıl ve fıtrat yeterlidir. Allah'ın verdiği akıl ve fıtrat nimetinden sonra yerlerin ve göklerin varlığı, yerlerde ve göklerde saklı olan deliller uluhiyetine de işaret eder. İşte Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh bu ayeti tefsir ederken buna işaret ediyor. Ve diyor ki bu ayetin yorumunda burada Allah'a ortaklar kılmayın derken yalnızca tek ibadeti hak eden merciğin Allah olduğuna ve Allah'tan başka kimse ibadet edilmeyeceğini anlatmaya çalıştı diyor. Ve diyor bütün ibadetin çeşitlerinin namaz, oruç, hüküm, tahakküm, ibadet adına ne varsa hepsinin sadece Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala'ya yapılması gerekliliğindendir diyor. Şimdi ibareyi yorumsuz kelimesi kelimesine aktaracağım. فَاِنَّهُ تَعَالَى كَثِيرًا مَا يُقْرَنُ ف۪ي كِتَابِهِ تَوْهِيدِ الْعُلُوهِيَ بِتَوْهِيدِ رُبُوبِيَّتِهِ Allah kitabında birçok yerde diyor rububiyet tevhidini uluhiyetle birleştirmiştir, kardeş kılmıştır. Onları kardeş kılmıştır. Rububiyet, uluhiyeti gerektirir. O yüzden Allah müşriklere diyordu ki, ya siz Allah'ın yaratan olduğunu kabul ediyorsunuz. Allah'ın rızık veren olduğunu kabul ediyorsunuz. Allah'ın zarar ve fayda veren olduğunu kabul ediyorsunuz da, Allah'ın hakim yönetici olduğunu niye kabul etmiyorsunuz? Diye Allah takipte bulunuyordu müşriklere. فَاَنَّا تُسْرَفُونَ فَاَنَّا تُعْفَكُونَ فَاَنَّا تُسْحَرُونَ Size ne oluyor da dönüyorsunuz? Size ne oluyor da sihirleniyorsunuz? Size ne oluyor da bu kadar delilden sırtınızı çevirip arkanıza dönüyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Allah bunlara taaccüp ediyor Celle Celaluhu. O yüzden diyor ki Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh, فَاِنَّ تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ, buraya dikkat, rububiyet tevhidi, هُوَ الدَّلِيلُ الْاَوْضَحِ وَالْبُرْحَانُ الْاَظَمِ, en açık delil, en büyük burhan, عَلَى تَوْحِيدِ الْاُلُوهِيَّةِ, uluhiyet tevhidin en açık delili ve en büyük burhanı rububiyet tevhididir diyor. Bir adam rububiyeti ikrar etti mi kesinlikle uluhiyet tevhidini de ikrar etmek zorundadır. İşte bu müşriklerle muvahhidleri, işte bu Müslümanlarla kafirleri, işte bu cennet ehliyle cehennem ehlini birbirinden ayıran yerdir. İbadetin bütün çeşitlerinin yalnız ve yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala'ya sarf edilmesidir kardeşler. Bu Allah'ın kullarına hücceti ikame ettiği ikinci mertebedir. Ve üçüncü bir mertebesi vardır Allah'ın kullarına hücceti ikame ettiği. O da bi'setir rusul, bütün resullerin gönderilişi, ve ahiruhum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sonuncuları olan Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Allah ayeti kerimede Celle Celaluhu Nisa suresi 165. ayette diyor ki, رُسُولًا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ, Resuller gönderdik müjdelesinler ve korkutsunlar diye. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُولِ, ta ki insanların Allah'a karşı kıyamet günü Resullerden sonra Allah bir delilleri, bir hüccetleri olmasın. وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا, şüphesiz Allah azizdir, şüphesiz Allah Celle Celaluhu hakimdir. Bu ayetin tefsirinde Abdullah İbni Mesud'dan şu hadisi İbni Kesir Rahimullah tefsirde, Nisa suresi 165. ayetin tefsirinde naklediyor. Hadis Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği sahih bir hadis. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu diyor ki, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ مِنْ اَجْلِ ذَلِكْ حَرَّمَ الْفَضَاهِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ, Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Bu yüzden Allah gizli ve açık bütün fuhşiyatları haram kılmıştır. وَلَا أَحَدْ أَحَبُّ اِلَيْهِ الْمَدْحِ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ, Allah'tan daha çok övülmeyi seven kimse yoktur. مِنْ اَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ, bunun için Allah nefsini methetmiştir. وَلَا أَحَدْ أَحَبُّ اِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللّٰهِ, Allah'tan daha çok özrü seven kimse yoktur. مِنْ اَجْلِ ذَلِكَ بَعَسَ النَّبِيِّينَ الْمُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ, bunun için Allah, özrü kesmek için Allah müjdeleyici ve korkutucu olarak nebileri göndermiştir. Başka bir lafızda da, hadisin başka bir lafızında da min ecli zalike ersale rusulehu ve enzele kutubehu ifadesi vardır. Allah özrü çok sevdiği için resuller göndermiş, kitaplar indirmiştir. Allah akıl vermiş. Allah fıtrat vermiş. Allah Celle Celaluhu kainatta kevni ayetler yaratmış ta ki Allah'ı bilip tanıyalım diye. Allah Celle Celaluhu kitap indirmiş, peygamber göndermiş. Artık bundan sonra kimsenin özrü yok, kusura bakmasın. Ömer radıyallahu anhu'nun dediği gibi, hüccet gelmiş, özür kesilmiştir diyor. İmam Berbahari rahimeullah Şerh-i Sunne'nin ikinci maddesinde naklediyor bu sözü. Allah kitabı indirmiş, hücceti göndermiş ve özür kesilmiştir. Özür bitmiştir, artık gerisi kulun taksiratıdır. Gerisi kulun ihmalkarlığıdır. Gerisi artık kulun taksiratıdır. E Allah sana daha ne yapsın? Senin özrünü, cehaletini gidermek için Allah Celle Celaluhu daha kullarına bir şey yapacak değildir kardeşler. Gene Allah Azze ve Celle'nin peygamberler göndermekle hüccetini ikame ettiğini Kur'an-ı Kerim'den açık delilleri Sebe suresi 28. ayettir. Mesela وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا, şüphesiz ki biz seni insanların tamamına müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik. Allah Azze ve Celle neyle peygamberini göndermiş? Korkutmak ve müjdelemek. Heyhat, yazıklar olsun o insanlara ki onların yaptıkları tek iş müjdelemek. Gene nice insanlara heyhat, yazıklar olsun ki onların yaptığı tek iş korkutmak. Ehl-i sünne vel cema'a bu iki taifenin tam ortasında. Havf ve recanın, korku ve sevginin tam ortasında. Allah'tan gerektiği gibi korkan ve Allah'tan gerektiği gibi ümit eden insanların, ümmetin vasatı olan ehl-i sünne vel cema'a. Onların akidesi, onların menheci üzere. Ve bütün peygamberler de onların yolunu getirdiler. Onlar çünkü bütün peygamberlere tabi oldular. Ve bütün peygamberler de kendilerine tabi olanları cennetle müjdelediler. Yani cennet sattılar. Bugünkü asrın tabiriyle sahabe soruyordu, sana tabi olduğumuzda ne var ey Allah'ın Resulü? Diyordu, cennet var. Bak sahabe sormuş ne kazanacağını. Hani bir sapıklar diyorlar ya, cennet cennet dediğin iki köşk iki huri bana seni gerek seni. Cennet iki köşk iki huri değil arkadaşım, sen cenneti daha tanıyamamışsın. O Allah'ın rızasıdır. O Allah'ın sevgisidir. O Allah'ın ikramı, lütfu, keremidir. Ebu'l-Ferec İbnül Cevzi'nin dediği gibi, kim diyor Allah'a aşktan, muhabbetten konuşuyorsa bil ki o zındıktır diyor. Kim Allah'a ibadette aşktan, şevkten, muhabbetten konuşuyorsa o adam bil ki zındıktır. Yani İslam'ı tahrif eden bir zındık. İslam'dan haberi yok, tevhidden haberi yok bu adamın. Netice itibariyle bizim Resullerin yoluna tabi olan insanların şöyle bir misyonu olması lazım. Tabi olanları müjdelemek, isyan edip asi olanları korkutmak. Gene Allah Azze ve Celle Nisa suresi 79. ayeti kerimede وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا. Biz seni insanlara Resul gönderdik, şahit olarak Rabbin yeter. Bakın Arapça şehide kelimesi, Arapça şehide kelimesi birçok manaya gelir. Ama temel öz manası aslında bime'ana alime demektir. O yüzden şahide şahit denir ki manası şahit eden şahitlik ettiği şeyi bilmiştir. O yüzden deriz ki eşhedü en la ilahe illallah. Yani ben bildim ki Allah'tan başka ilah yoktur demektir o. Ben bildim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve kefe billahi şehide, şahit olarak Allah yeter ayeti kerimesinin manası da yani Allah bunu biliyor. Sen Resulsün. Başkaları bilmese de bu değişmez. Allah hak mabut, hak ilahtır. İnsanların çoğu bunu bilmese de bu değişmez. Vallahu galibun ala emrihi velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Allah emrinde galiptir. İnsanların çoğu bunu bilmez. İnsanların çoğunun veya azının bir kısmının hiç fark etmez. Bir şeyi bilmesi veya bilmemesi hiçbir hakikati değiştirmez. Bir şeyi bilmeleri veya bilmemeleri hiçbir şeyi değiştirmez. Mesela bir insanın Allah'tan başkasına kurban keserken bir kabre, bir şeyha, bir veliye o adama ilah dememesi, bu yaptığı şeyin ibadet olduğunu bilmemesi bir şey değiştirmez arkadaşlar. Eşyan hakikati değişmez. O ona ibadet, Allah'a yakınlaştıran bir şey dese dahi o sarf ettiği kişiye ibadettir. Adını değiştirmesi hakikatini değiştirmez. O yüzden Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh diyor ki, eşyanın isminin değişmesi hakikatini değiştirmez. Yani bugün ben kalksam laiklik için desem ki dinin devletle birleşmesidir, adama gülerler. Ben öyle tanımlıyorum. Hakikati o değil. Yani istersen bütün yeryüzü öyle tanımlasın. İstersen bütün yeryüzü bilsin ki laiklik dinle devletin birleşmesidir. Değişmez. Laiklik dinin devletten ayrılmasıdır. Bu hakikattir. Değişmez. Farklı bilmek, farklı yorumlamak, farklı isimlendirmek bu şeyi değiştirmez. Dolayısıyla şahitlik etmek bilmek demektir. Bilmekse ilimsiz olmaz. O yüzden la ilahe illallah'ın ilk şartı bilimdir, ilimdir. فَعَلَمَ اَنَّهُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ Muhammed suresi 19. ayette dediği gibi. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. O yüzden İmam Bukhari başlık açtı ve dedi ki اَلْاِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ İlim söz ve amelden öncedir. Şimdi soruyorum. Bir adam dese ki eşhedü en la ilahe illallah, ilah nedir bilmez. İbadet nedir bilmez. Allah kimdir tanımaz. İstediği kadar desin ki eşhedü yani alemu, ben biliyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. İnsan bununla şahitlik edemez. Şahitlik etmesi için ilim gerekir. O yüzden Allah kıyamet günü Celle Celaluhu tabloları anlatırken diyor ki kendilerine ilim verilenler diyecekler ki, altını çiziyorum, kendilerine ilim verilenler. İlla men şehide bil hakki ve hum ya'lemun. Kim hakka şahitlik ederse ve hum ya'lemun, yani bilerek ilim üzere şahitlik ederse. Onlar kıyamet günü diyecekler ki biz bugünün hak olduğunu biliyorduk. Allah zaten anlatmıştı. Cehennemlikler cehenneme, cennetlikler cennete. Ne olacak hepsini de biliyorlar. Çünkü şeriat hepsini anlatmış sırayla. Şöyle olacak, bu gelecek hesaba, bu böyle olacak, bu böyle gidecek. Kendilerine ilim verilenler bunu bilecekler. Allah Azze ve Celle Resulünü göndermekle hüccetini kullara ne yapmış? İkame etmiştir kardeşler. Tabi bu bapta özellikle, yani İbni Kesir'in sözü çok kıymetli olduğu için söylüyorum. Araf suresi 158. ayeti kerimede tefsir ederken diyor ki, o ayette şu: "Kul ya eyyuhannas inni rasulullah ileykum cemian." De ki insanlara, ey insanlar, ben size Allah'ın gönderdiği bir elçiyim, resulüm diye ayeti kerimede Allah peygambere emrediyor. İbn Kesir diyor ki Allah peygamberi nebisi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki: "De ki ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, ey insanlar, bu hitap lil ahmari vel aswad. Kırmızı, siyah, beyaz fark etmez. Vel arabi vel acemi. İster Arap, ister Arap'ın dışındaki diğer geri kalan acemler. Fark etmez. İnni Resulullah ileykum cemiyan. Ben hepinize Allah'ın gönderdiği bir elçiyim." Yani Allah Azze ve Celle'nin son peygamberi, son nebisiyim. Bu ne demektir? Bu ayetin tefsirinde gene nakledilen şu hadisle birleştirince şu manaya çıkar. Allah Resulü diyor ki, Yahudi, Hristiyan, hiç kimse beni işitmesin ve bana iman etmeden ölmüş olmasın ki illaki ateşe girer o kimse. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Yahudilerden ve Hristiyanlardan sadece peygamberin peygamberliğini işitmeyi ne yapmışlardır? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yeterli saymıştır, yeterli görmüştür. Burada bu bapta son bir hadis var, onu naklederek bitireceğim inşallah. Hadis Zadül Me'at'ta İbnül Kayyim Rahimullah'ın naklettiği, İbn Hacer el-Heysemi'nin de Mecmu-i Zevaid'de naklettiği bir hadistir. O hadis de şudur. Bir gün ravi diyor ki, "Fekultu ya Resulallah." Ben dedim ki, ey Allah'ın Resulü, "Hel li ahadin mimma mada min hayrin fi cahiliyetihim." Bizden önce geçenlerde cahiliyede olanlar, şimdi peygamber gelmeden önce Mekkeli müşrikler bir cehalet içerisindeydiler. Cehalet eşittir şirkti. O cahiliye içerisinde hayır üzere olanlar var mı? Fekale raculun men arada Kureyş, vallahi inne ebâkel muntefiku lefinnâri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelip kendisine soru soran adama diyor ki, şüphesiz senin baban, şüphesiz senin baban ateştedir. Kal, dedi ki, fekeennehu veka harra beyne cildin ve vecihin ve lehmihi. Etinde, cildinde ve yüzünde adamın bir kızarma, gazap, rızasızlık sebebiyle bir kızarma hasıl oldu. Niye? Kimin babasının ateşte olması hoşuna gider ki? Hiç kimsenin hoşuna gitmez. Hiç kimse sevdiği olan, yakını olan bir başka bir kimsenin ateşe girmesini asla ve asla temenni etmez, istemez. Adam böyle olunca, Resulullah bunu anlayınca, adam Resulullah'a aleyhissalatü vesselama sordu. Ve ebuke ya Resulallah. Tamam, benimki ateşte. Benim canım bundan sıkıldı da. Peki seninki nerede ey Allah'ın Resulü deyince, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki, onlar da ateştedir dedi. Ve ehli. Sonra ehlini sordu. Ve ehli dedi. Benim ehlim de aynı şekilde. Senin ehlin de, benim ehlim de, senin baban da, benim babam da ateştedir dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve ardından dedi ki Allah Resulü, le amrullahi. Allah'a yemin olsun ki, حَيْسُمَا اَتَيْتَ عَلَى قَبْرِ عَامِرِي اَوْ قُرَيْشِ اَوْ دَوْسِ. O zamanki kabilelerin adları. Kureyşli her kimin kabrinin başına gidersen, Devsli her kimin kabrinin başına gidersen, Amiri olan hangi kavmin kabrinin başına gidersen, فَقُلْ de ki ona, اَرْسِلْنِي اِلَيْكَ Muhammed. Beni sana Muhammed gönderdi aleyhissalatü vesselam. فَاَبْشِرْ بِمَا يَسُعُكَ tecr ala vejhike ve batnike finnari. Onlardan her birini, onlara ulaşacak, karınlarını dolduracak ateşle müjdele. Fekultu, dedim ki ya Resulallah, ve ma faale bihim zalik ve kad kanu ala amelin la yuhsinun illa iyyahu ve kanu yahsabun annahum muslihun. Ey Allah'ın Resulü, onları buna iten neydi? Oysa ki onlar iyi yaptıklarını zannediyordular. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle'nin Araf suresinde dediği gibi, اِنَّهُمْ اُتَّقَدُوا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Onlar şeytanları kendilerine dost edindiler ve zannettiler ki kendileri de iyi bir şeyler yapıyorlar. Yaptıkları şirkti. Yaptıkları küfürdü, yaptıkları batıldı ve zannettiler ki kendileri iyi yapıyorlardı. Kale sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ بَعَثَ فِي آخِرِ كُلُّ سَبْعٌ مِنْ اُمَمٍ نَب۪يًّا. Diyor ki, bu şundandır. Allah her ümmete peygamber göndermiştir. فَمَنْ أَصَى نَب۪يَّهُ. Her kim hangi peygamberin ümmetindense ve nebisine isyan ettiyse, كَانَ مِنَ الضَّالِينَ, o sapıklardandır. وَمَنْ أَتَاءَ نَب۪يَّهُ, kim de nebisine itaat ettiyse, كَانَ مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ, o da hidayet olanlardandır. Bu hadisi naklettikten sonra İbnül Kayyim Rahimullah diyor ki Zadül Mead'da, bu hadis peygamberin nübüvvetinden çıkan en açık ışık, en açık kandildir diyor. Ve bu hadis Abdurrahman İbni Mughire'den, Abdurrahman el-Medeni'den, İbrahim İbni Hamza el-Zübeyri, Medine alimlerinin büyüklerindendir diyor bu iki tanesi. Sikadır, onların hadisi diyor hüccettir. Ulema hüccet olarak kabul etmiştir diyor. Hepsi kabul etmişler ve bu hadise teslim olmuşlardır. Diyor ki Muhammed İbni İsmail el-Bukhari ve Ehl-i Sünnet'ten birçok imam kitaplarında bu hadisi nakletmiş. Bunu kabul ile, teslim ile karşılamışlardır bu hadisi. Bu hadise boyun eğmişlerdir. Bu hadisi nakledenlerden diyor İmam İbnül İmam Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Ahmet İbni Hanbel Müsned'inde, oğlu babasından aynı şekilde Kitab-ı Sünnesinde bu hadisi nakletmiştir diyor. Daha sonra İbni Ebi Asım'dan, yani sünne yazarı olan İmam İsbahani'den birçok isimler zikrediyor İbnül Kayyim Rahimullah. Hepsi diyor bu hadisi nakletmiş, bu hadisi kabul ve teslim ile karşılamışlardır. Bu hadis onların yanında hüccettir, sahihtir ve delildir diyor. Şimdi şuraya dikkat. وَلَا يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيسِ اِلَّا جَاهِدْ اَوْ جَاهِلْ اَوْ مُخَالِفْ لِلْكِتَابِ وَالسُنَّةِ. Bu hadise diyor, bu hadisi ancak şu kimse inkar eder. Cahil, inkarcı, Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine muhalif olan kişi inkar eder. Yani neyi kastediyor burada? İnsanlara peygamberlerin gelişiyle hüccetin kaim olduğunu inkar eden insanlar bu hadisi inkar ettiler. Ve diyor bu hadisi ancak cahil, inatçısın ve kitap ve sünnete muhalefet edenden başkası inkar etmez. Allah her ümmete ne yaptı kardeşler? Bir, ilk hafta anlattığım meselede olduğu gibi fıtratla. İki, kevni ayetlerle. Üç, peygamberlerin gönderişi ve hafta inşallah irdeleyeceğimiz konu olan kitapların indirişiyle ne yapmıştır? Hüccetini ikame etmiştir. Bundan sonra sapan, sapıklığından, hidayete eren de Allah'ın lütfundan ve keremindendir. Allah bizi sapıklıkta bırakmasın. Allah bize hidayet etsin. Hadis-i Kudsi'de dediği gibi, ya ibadi kullukum dallun illa men hedeyt festehduni ehdikum. Ey kullarım, hepiniz sapıksınız. Benden hidayet dileyin. Hidayet dileyin benden ki ben de sizi hidayet edeyim diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden biz her gün Fatiha namaz kılarken her rekatta diyoruz ki ihdina sıratel mustakim. Bizi doğru yola hidayet et. O yüzden Allah Azze ve Celle bizi sapıklıkta bırakmasın. Allah Azze ve Celle bizi hakka hidayet etsin. Ve ahir davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruka ve etubu ileyk. Sormak, düzeltmek, eklemek.